حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب فجر روشن ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1780۔